What is your behavior of choice this evening? Do I sound a little cheesy? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Where's the money? Let's dance. Oh, yeah. Buy it if you can, then hide it. Cause if you must decide it, then you must know the system that it's love for money. सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। कौन हूँ कभी तूने ये सोचा क्या कि तू मेरी कौन है? मेरी दुनिया में तेरी तस्वीर है बनी, तेरी दुनिया में मेरी कभी भी ना थी कमी। खुद को बचाए रे हमसे छुपाए रे, ऐसा करना बेकार है, जिया नहीं जाए रे हमें तड़पाए रे, क्यों इतना इनकार है? सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार है, दिए नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। Love for money.